Underground huminaa lähtisi tälleen käyntiin, Forskinsin tahtiin. Kyllä, hyvin lähti. Näin teki. Ja Plastic Gangsters oli biisin nimi, jos nyt jäi epäselvyyksiä siitä tiimoilta. Niinpä niin, ja. Ei ehkä tähän mitään sellaisia uskomuksia laiteta kuule yhtään millä tasolla mukaan. Joo. Pistetään tuosta suomalaiset jätkät vähän rymyymään. VIP-biisi ja se vähän niin kuin meidän kuuntelijat kaikki, niin te olette vippejä, joten tässä on vipeille VIP ja Holmes. We'll be right back. Amanitas. Joo, erittäin hieno kuulonen biisi. Kyllä. Toi oli hyvä tuon joko elokuva tai pelimusiikkia. Koska joo. Tällä levyllä oli... Sekä että, mutta ei ole eritelty. Joo, mutta ei kansissa viitetty kertoa sitten, että... Kumpa tuo oli? Mitäs veikkaat? Ahmen sanoo. Mulle tulee joku kierrotunut pelipostiäjä. Niin kuin aikana oli tämä Day of the Tentacle, muistatko? Moisen pelin. Ei. Joo, muistaako kuuntelijatkaan? Siinä oli muutama lonkero, jotka päätti ottaa maailman herruuden. Joo, ne oli jotain mutatoituja. Okay. Sillä lailla. Lonkerolla maailman valtiaksi. Kyllä vain. Mutta ei ole suomalaisten väsäämä peli, vaikka voisi noin äkkiseltään kuvitella. Tuo aihe on ihan, tai tuo ajatus on hyvä. Mutta. Vaihdetaanpa nyt pelimaailmasta sitten tähän todelliseen, tai en mä tiedä miten todellisessa maailmassa toi Joe Satriani elää. Hän kun tykkää sateesta ja kyllä se mustakin ihan jees, kun sataa vaan silloin, jos kun on himassa ja aivan. Lakkaisi satamasta pari tuntia ennen kuin lähtee liikenteeseen, niin ei sukatkaan kastu enää. Jeba jee, mutta kuunnellaan nyt mitä mieltä Satriani on. Thank you. Eleven Sun ja Fertile Soil oli kyllä kipaleen nimi samannimiseltä EP:ltä, joka on kaikesta päätellen lähiaikoina ilmestynyt. Eilen sain itse ton levyn käteeni. Joo, mulle tuli vahvasti kyllä heti tosta mieleen jo nimestä toi Dark Sun. Ja sitten musiikkikin oli aika lailla ikään kuin nämä pojat olisivat kuunnelleet Dark Sunia joskus aikaisemmin. Vähän samantyyppistä. Hyvän kuulosta soundi kyllä mun korvaani. Joo, täytyy sanoa. Sama homma. Joo, sit niistä enää. Seuraava kuunnellaankin tuota Trangersia. Sieltä tulee Peasant in the Big Shift. Shitty, perhana. Joo, Peasant in the Big Shitty. Ja se on liivenkäs. Ja kuulostaa siis tämmöiseltä. Siinä oli Stranglers tosiaankin ja livevetäsy. Hämmentävän kuulunen orkesteri. Ennen uutisia tulee vielä pieni johdatusuutisi. Kyllä. Sleepy Sleepers. Hieman kyseenalaisesti. Kyllä, kun sitä Aven tekemä biisi ja Aven soittaa kaikki kitarat ja laulaa sen. Mutta kyllä siinä jossain vaiheessa tulee muutakin bändin kanssa. Mutta Do You Love Me? Niin. Suomenkielinen versio on. Ootte kokonaan muu. Juu. Mutta kun nyt vedetään tää uutit ei jää. Dave. Tell me, tell me, tell me.